第五段。 Hey, Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem.Shalom, Aleluya. Hevenu Shalom, Aleluya. Hevenu Shalom, Aleluya.